राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल अष्टमी द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 8 फरवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। बड़ी भारी में हमारे शास्त्र में तो ज्ञान दो तरह का ज्ञान है। एक ज्ञान हम इंद्रियता को लेकर करते हैं, मन ये ज्ञान ये सत है ये असत है ये नित्य है ये अनित्य है ये सार है ये असार है ये कर्तव्य है अकर्तव्य है ये है उपादेय है ये विवेक ज्ञान कहलाता है। तो एक विवेक ज्ञान ऐसा होता है जो हम सीखते हैं याद करते हैं। एक विज्ञान वो ज्ञान विवेक ज्ञान है अपने लिए। मेरी जो परिस्थिति है मेरा जो व्यवहार है इसमें मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ तो तीन शक्तियां अपने में। एक शक्ति है जानने की, एक शक्ति है करने की, एक शक्ति है मानने की। तीन ताकत है मनुष्य में स्वाभाविक। एक करने की ताकत है, एक जानने की, एक मानने की है। तो करने की ताकत कहाँ लगानी चाहिए? वो लगानी चाहिए दूसरों के हित में, अपने स्वार्थ में नहीं। और जानने की ताकत लगानी चाहिए अपने जानने में, खुद में कि मैं वास्तव में क्या हूं। और मानने की ताकत लगानी चाहिए परमात्मा में। इनका सदुपयोग है। और वो मानने की ताकत संसार में लगा देता है तो दुरुपयोग है। मन संसार को मान देता है सत्ता है, ये अपने विवेक से विरोधी बात है। विवेक ये नहीं कहता, विवेक होता है तो संसार के साथ मानने की बात नहीं, संसार का तो उपयोग करना है, इसका भरोसा नहीं रखना है, इसकी इसको आश्रय नहीं लाना है, इसको आधार नहीं बनाना है, इनके आश्रय नहीं लेना है, ये विवेक करता है। ऐसे दीर्घा रुपये होना चाहिए, परिवार होना चाहिए, घर होना चाहिए, आश्रय रहेगा तो ये रहने वाली चीज है नहीं। तो विवेक जोरदार होना चाहिए अपने लिए। दुनिया के लिए जानो तो शास्त्र का पंडित, शास्त्रीय पंडित होता है और अपने लिए विचार करता है वो वास्तव अनुभव ही होता है। वो केवल शास्त्रीय पंडित नहीं होता, अनुभव ही होता है। वो तो अनुभव में अपना लाना चाहिए, अनुभव में लाना है, वही बुद्धिमानी है। बाहर से सीखने बुद्धिमान तो सूझ पशु पशु सीख जाए। ये नाटक थिएटर होता है उसमें बंदरों को, भालुओं को और सिंह तक को, हाथी को, इनको सिखा देते हैं, वही सीखने में सिखा देते हैं। तो सीखने के साथ वो कोई विशेष मूल्यवान नहीं है। अपने विचार करना, अपने विवेक करना वो बड़ी मूल्यवान वस्तु है। तो अपने लिए विचार करने की इतनी शक्ति हुई तो जानने की शक्ति, अपने स्वरूप को जाने की, मैं वास्तव में क्या हूँ, क्या ये शरीर मैं हूँ, क्या शरीर मेरा है, ये गहरा उतरते हैं इसे समझने के लिए। तो ये विवेक बहुत काम का है। और करने की क्या है? करने की सेवा है। मनुष्य शरीर सेवा करने के लिए, केवल दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए सेवा करने के लिए ही है। तो करने का उपयोग सेवा में, जानने का उपयोग में, और मानने का उपयोग है भगवान में, भगवान को मानना है। अब एक बात बताऊं आपको, अपने लिए, अपने लिए चीज है जो हमें प्राप्त है तो प्राप्त में ममता होती है, ये मेरी है चीज। तो ममता होती है तो इसमें विचार करने की आवश्यकता, बड़ी भारी आवश्यकता है। आप लोगों से पता है क्या ये ममता हमारी रह सकती है? क्या इस चीज के साथ, इसके साथ हम रह सकते हैं, अथवा हमारे साथ चीज रह सकती है? और क्या रहेगी, है तो रहेगी नहीं। ये बिल्कुल विवेक से अपने को मालूम होता है कि हमारे साथ रहने की नहीं है, हम इसके साथ रहने वाले नहीं है, अर्थात हमारा उस वस्तु का नित्य संबंध नहीं है। तो नित्य संबंध नहीं है तो संबंध किस लिए है, उपयोग में लाने के लिए। जैसे गाड़ी स्टेशन पर हम पहुंचे, आपका अच्छा आप भी जा रहे, कहा हम भी जा रहे, हमारी गाड़ी तो उधर आ रही है, आपकी आपकी गाड़ी दे रही है, हमारी गाड़ी आ रही है। तो ये हमारी व्यवहार के लिए है, आधिपत्य के लिए नहीं है। हमारी गाड़ी केवल उस गाड़ी में हम चढ़ने वाले हैं, काम में रहने वाले हैं, उसको हमारी कहते हैं, हमारी थोड़ी है। जिस गाड़ी में आप चढ़े वो याद है, कौन सी मीटिंग कौन सी दबा में चढ़े थे आप, कितना नंबर का था याद ही नहीं है, हो जाते हैं तो भी हमारी कहते हैं। तो व्यवहार मात्र हमारा बाधक नहीं होता, ममता कर देते हैं कि मेरी है, तो ममता में हम फंस जाते हैं। ममता वाली चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं है, हम भी उसके साथ रहने वाले नहीं है। तो इसकी रक्षा करना, उत्पादन करना, रक्षा करना, सदुपयोग करना, ये हमारा काम है। ममता करके हमारी ही है ऐसा ठीक नहीं, ये विचार करना, ये विवेक है, ये विवेक बहुत काम का है। साधक के लिए इस विवेक की बड़ी भारी आवश्यकता है, और जो ठीक से समझना है। तो हमारे साथ जो स्त्री पुत्र परिवार है, घर का परिवार है, रुपयों का है, जितनी वस्तु है हमारे पास, ये वस्तु है सभी हमारे साथ रहने वाले नहीं है, हम इस साथ रहने वाले नहीं है। तो उनका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो उसको नष्ट कर देना, निरर्थक हाल खराब कर देना, इसके लिए नहीं है, और संग्रह करने के लिए भी नहीं है। काम चीज वस्तु उपयोग में आपके भी खर्च करोगे तो उपयोग आएगी, औरों के भी खर्च करोगे तो उपयोग आएगी, पड़ी पड़ी क्या काम आएगी। अभिमान अभी बढ़ाओगे और कोई बात नहीं है, अहंकार अभिमान बढ़ाओगे, अभिमान तो वास्तव संसद मूल शूल प्रदाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये तो शोक देने वाला है। तो इन वस्तुओं का उपयोग करना है। तो उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस पर जो ममता कर देना, अधिक गाढ़ ममता हो जाएगी, फिर उपयोग नहीं कर सकेंगे, फिर दुरुपयोग कर भी कर सकते हैं, पर सदुपयोग करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें अपनी बात जैसे गाड़ी को अपनी कहा, इस तरह से अपने कहने में कोई दोष नहीं है। अपनी क्या हमारी वस्तु है, ये हमारा कपड़ा है, ऐसा कहें ऐसे ही बर्ताव करना चाहिए, परंतु भीतर से ये मानना चाहिए कि ये चीज हमारे साथ रहने वाली नहीं है और हम इसके साथ रहने वाले नहीं है, अर्थात इसका संबंध अनित्य है। पहले ये संबंध था नहीं, फिर संबंध रहेगा नहीं। तीसरी बात, संबंध इसका वियोग, इसका संबंध का वियोग हो रहा है। हमारे पास 10 वर्ष रहने वाली वस्तु हो और 1 वर्ष हो गया तो वियोग हुआ ना, 1 वर्ष वियोग हो रहा, निरंतर शरीर का भी अपने साथ वियोग हो रहा है, निरंतर वियोग आकर के बैठे। उस समय जितनी उम्र थी अब उतनी उम्र नहीं है, इतनी कम हो गई, मृत्यु नजीक आ गई, तो हम साथ रख नहीं सकते, हम रह नहीं सकते, इतनी बात नहीं, हमारा वियोग निरंतर हो रहा है। अब उसका वियोग करे हम जान करके सदुपयोग कर रहे हैं, तो ये तो है बुद्धिमत्ता। सदुपयोग न करें, दुरुपयोग करें तो गलती गलती है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो ऐसे विवेक को काम में लिया जाए, शांति हो जाएगी। भगवान ने इस चीज दी है, साथ में विवेक भी भगवान ने दिया है। ये तो आता साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मनुष्य शरीर साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। तो मुक्ति के दरवाजे पर आए हुए हैं हम। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्ति परंतप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमाने। 9वें अध्याय में आया है जो ये राज विद्या राज 8 विशेषण दिए, नव राज विद्या राज पवित्र तुम्हें, ये चीज है। इसने परमात्म तत्व की प्राप्ति कर रहे हम, ऐसी बड़ी विद्या है। इस पर श्रद्धा न करने से अप्राप्य मांग, तो अर्थ हुआ मेरी प्राप्ति का साधन है ये, इतना साधन मिल गया फिर मेरे को न प्राप्त होकर के मृत्यु संसार वर्तने, संसार की संसार संसार का रास्ता क्या है? मौत का रास्ता है, केवल मौत का रास्ता है। कहते तो मैं कहता उत्पत्ति स्थिति प्रलय है, परंतु वास्तव में सब मौत का रास्ता है। मृत्यु संसार वर्तमान ही, संसार का रास्ता मृत्यु का है। आप देव के पहले वियोग था, फिर से वियोग होगा, अभी वियोग हो रहा है, तो मृत्यु का ही हुआ ना, केवल मृत्यु का ही है संसार संबंध, नष्ट होने वाला सब नष्ट हो रही है। तो उसमें ममता करेंगे तो बड़ा दुख होगा। भक्ति ने कहा है अवश्य जाता स्थिर तरम उचित विषय विषय विषय है वो स्थिर तरम उचित भी बहुत समय तक पास में रहेंगे तो एक दिन वियोग होगा। संयोग वियोग अंतर नियम है, संयोग है वो अंत वियोग होगा ही, निश्चित बात है। तो वियोग को भेद जनो यमून इनका त्याग नहीं करता तो वियोग क्या है? स्वयं त्यागता है, एक तो अपने वस्तु हमारे छोड़कर चले जाए और एक हम वस्तु को छोड़ दें तो वस्तु हमारे को छोड़ देगी तो अतुल परिताप आए मनस संताप होगा। और स्वयं त्यागता है समसुख मनंतम विदधति, अगर स्वयं छोड़ते हैं महान सुख होगा। तो स्वयं छोड़ दे उन्हें त्यागी है, अरे छोड़ दिए उसका नाम मौत है, मौत में त्याग में इतना फर्क है। स्वयं वस्तु छोड़ चली जाती है वो तो मौत है, और हम स्वयं छोड़ रहे हैं ये त्याग है। त्याग अंतर हम मृत्यु अंतर दुख कितना अंतर है बात हो, इतना बड़ा अंतर है। ये विवेक काम की चीज है कि अवश्य ही नष्ट होने वाली है तो उसके साथ में हम गाढ़ ममता करें क्या फायदा निकलेगा, सिवाय दुख के कुछ नहीं निकलेगा। दुखालय में सास का ये दुखालय को भी नहीं छोड़ सकते तो क्या त्याग कर सकते हो? तो ये बात बड़ी काम की चीज है, अपने आप हम सब काम में लाने जैसी चीज है कि इनका वियोग है तो पहले से ही इनको अलग समझे। जैसे पैसा पैदा करने वाले कई भाई पैसों में रख देते हैं इतना खर्च कर रहा है तो 100 रूपये हमको काटे कि भाई 100 रूपये 1 रूपये काटे 1 रूपया भी निकाले। जैसे जो पैदा करने वाले साहूकार हो गए रखते प्रतिशत 1 रूपया रखते, अब तो वो भी 1000 हो जाएगा पैदा जिसमें। तो ऐसे वो जो निकाल दिया ना उसे खर्च करने में जोर नहीं आता, अपना है ये उसमें जोर आता है, पैसा उनके ही है दोनों ही, पर विचार है कि ये खर्च करना है ये छत निकाल दिया उसमें जोर नहीं आता। वो भी महाराज ऐसी ऐसी शेर जी ने कथा सुनाई थी, ऐसा निकाला हुआ मृत्यु समय के निकालना है, कई वर्ष हो गए खर्च नहीं किया, पीछे वैसी स्थिति नहीं रही वे पैसा अपने में रह गया। तो शुभ से ठीक रहो, शुभ काम करना जब भी पूर्णम यते न पते आवत, तो जब भी करने का काम है ये, तो इसका त्याग करना है वो त्याग करना भी उपकार में बहुत जल्दी से कर देना चाहिए जिससे बहुत ठीक रहेगा। तो इस वास्ते ये विवेक काम की चीज है। तो हमारी जो ममता है प्राप्त वस्तुओं में ममता और अप्राप्त की कामना, यही तो हमारा सत्ता है व्यवहार। अप्राप्त की कामना होती है, प्राप्त की ममता होती है। इतना तो मिल गया इन बदली माया लब्धम एवं प्राप्त से मनोरथम इधम अस्थि में भविष्य मनोधरम, इसमें तो है और हो जाएगा तो ममता और कामना में फंसे होंगे। निर्मो निरहंकार शांति मंदिर विहाय कामान यह सर्वान, कामना का त्याग कर दे और निर्मम निरहंकार हो जाए तो शांति मिलती है। अरे शांति चाहते हैं अरे ममता रखते हैं, ये विरुद्ध काम है, शांति नहीं मिलेगी। ममता रखने से शांति नहीं मिलेगी, वस्तु में रहे तो ममता न रहे। जैसे गाड़ी का दृष्टांत दिया मैंने, वस्तु रहे परंतु भीतर से तो ममता है नहीं तो मौज रहेगी। अच्छे से उपयोग किया चली जाती तो अच्छी बात है, दान पुण्य करना तो शक्ति उतना ही करना है, शक्ति सिवाय हमारे पर कोई लागू ही नहीं होता, हमारे जिम्मेवारी नहीं होती, वो हमें देना पड़ रहा ही नहीं, हमारे है उसी अवसर देना है, वो सरस्वती खर्च करना है। तो ममता वाली चीजों को तो पाप में लगा देना है, अंत वाली खट करके परिश्रम करना है। सेवा दो तरह से होती है, एक वस्तु देकर सेवा करते हैं, एक खट करके परिश्रम करके स्नान कर दिया, जल डाल दिया, कपड़े धो दिए, उनका प्रबंध कर दिया, शरीर से खट करके उन वस्तुओं से, ये दो से सेवा होती है। तो वस्तुओं से सेवा करते हैं तो ममता गई, और अपने शरीर से कर तो अहंता कम हो जाएगी। तो अहंता निरहंकार होना है हमें, तो ये दूसरों की सेवा में हमारे को लगना है, पदार्थों को भी लगाना है और अपने आप को भी परिश्रम करके सेवा में लगाना है। तो सेवा लगा दे तो मौज हो जाएगी, अपनी अच्छी बात होगी। तो स्वयं त्यक्ता ये थे, ये स्वयं छोड़ दे तो सम और शांति अनंतम सुखम दिग्दी महान सुख होगा। तो ये विवेक अपने काम में आने वाला है, शास्त्रों का वो भी काम में चीज है, वो भी शास्त्र पढ़ना है, सब कुछ करना है, परंतु असली ये पढ़ाई करना है। तो गीता में अशोचानंद सूत्र प्रकरण से बात करें तो देह और देह की बात चली है, संसार सत्य असत्य चली है। शास्त्रों में प्राप्त पढ़ना होगा सत्य क्या, संसार सत्य क्या, असत्य असत्य, परमात्मा सत्य है, वो नित्य है, ये है, ये है एक तरह से परीक्षा। मैंने ये पढ़ाई औरों के लिए, और की पढ़ाई है, और की पढ़ाई भी काम आती है, असली काम अपनी पढ़ाई आवेगी। तो अपनी पढ़ाई खुद को देह और देही, देही नित्य मोहज्ञ, देह सर्व सब देह में देही अवध्य है, और ये तो अवध्य है, नष्ट होने वाला है। हम नाश करें नहीं पर नाश होने वाला है, तो नाश होने वाले से मोह करना, ममता करना, आसक्ति करना, सुख की आशा रखना, हित की आशा रखना, ये गलती है। इस गलती को दूर कर दे, उसका उपयोग करे, उपार्जन करो, उपार्जन करो, उपयोग करो, उपयोग बनाओ। अगर वो खर्च ही काम आवेगा, आपके खर्च काम आवेगा, दूसरों के खर्च काम आवेगा, संग्रह काम क्या आवेगा बताओ, संग्रह का अभिमान भरी पैदा हो जाए। तो खर्च का भाव तो अपने उस चीज हम खर्च करने के लिए, रुपये पैसे वस्तु सब खर्च करने के लिए है। वो खर्च बुद्धिमानी से यथा योग्य ठीक तरह से यथोचित खर्च करे, ये इसमें बुद्धि लगा रहा है, विचार करना है ठीक है, और रंग संग्रह में मदद करना है, ये गलत भी है। तो संग्रह बुद्धि न हो किंतु उपयोग के लिए है। ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे कि जो उपार्जन करते हैं वो खर्च करने के लिए ही करे, ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे। संग्रह करने के लिए है, सुख भोग के लिए है, दो चीज के लिए है। हम सुख भोगेंगे और संग्रह करेंगे, तो दो चीज है, वो भी आदमी अपना कल्याण नहीं कर सकते। पहले इन्होंने कहा वो 44वां श्लोक है, भोगेश्वरी प्रसन्नता राम, जो भोग रही सूर्य मन संग्रह कर रहे हैं, भोगने में जो आसक्त है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधि थे, परमात्म तत्व की प्राप्ति करना, हमारा कल्याण करना है, ये निश्चय नहीं कर सकते, ऐसा विचार कर नहीं सकते। क्यों भोगों में आपसे लगे हुए, सुख भोगने में संग्रह में लगे हुए है, बुद्धि सुख भोग संग्रह में ही लगी हुई, एकदम विचार प्रवाह यदि हो रहा, अपनी बुद्धि का प्रवाह, क्रियाओं का प्रवाह, विचार का प्रवाह, सब ये हो रहा है, संग्रह कर रहे हैं, सुख भोग रहे, संग्रह कर रहे, तो बड़ी भारी हानि होगी, और छोड़ना पड़ेगा। एक बात ये निश्चित है कि इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा तो फायदा नहीं होगा, ऐसा मन से त्याग करके पड़ी रहेगी वस्तु तो फायदा नहीं होगा, और पड़ी नहीं रहेगी ममता रखने से नुकसान होगा, वो चली जाएगी तो भी नुकसान करेगा, पड़ी भी नुकसान करेगी, और अपनी ममता न रख करके पड़ी रहे, पड़ी भी नुकसान नहीं करेगी, दाएं भी नुकसान नहीं करेगी, और नुकसान नहीं करेगी नहीं फायदा होगा। तो ये विचार करने की आवश्यकता है, हरेक को अपना अपना विचार करे, सुनकर ये विचार करे वो भी ठीक है, वास्तव में सुनना विचार करने के लिए है, सीखने के लिए नहीं है। किसी बात सीख ली, सीखने तो कह रहे में काम आ जाएगी, परंतु तो अपने काम नहीं आएगी। तो सीखना एक और है, अनुभव करना एक और है, तो अपने अनुभव करें इन बातों का। कि हमारा संबंध के साथ कितना दिन रहने वाला है। ये बात प्रत्यक्ष है अपने, मैं तो मृत्यु संसार बदलने संसार क्या मौत का रास्ता है ये, इनकी ममता करना आवश्यक था मौत का कारण गुण संगो से सदसद जीवनी जन्म सु, तो ये मौत का रास्ता है कि अप्राभिमान निमर्शन थे मृत्यु संसार वर्तमान भगवान कहते मेरे को न प्राप्त होकर के, तो अप्राभिमान निमर्शन देगा तात्पर्य क्या है कि मेरी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला है, वस्तु मिली है, ये शरीर सामग्री सब मिली है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा साधन धाम है मुक्ति का दरवाजा है, तो ये साधन सामग्री है उसको भोग सामग्री मान ली, संग्रह सामग्री बुद्धि का हुई कि भोग सामग्री मान, ये गलती हुई है, ये तो अनुकार फल विषय भाई, ये शरीर भोग के लिए नहीं है, शुभ भोगन स्वर्ग में जाओ, नर्क दुख भाव नर्कों में जाओ, सरसुरी में जाओ, और अपना उद्धार करना मनुष्य में आओ, तो मनुष्य में भोग के लिए नहीं है, ये अपना उद्धार करने के लिए बता, इस वास्ते इसकी महिमा है, भोग के लिए महिमा क्या है, भोग में पशुओं को पक्षियों को होता है, राक्षस नाग जंतुओं को होता है, दुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरक ये बाबा, ऐन्द्रियकम दुख इंद्रिया से होने वाला सुख तो स्वर्ग में नरकों में भी होता है, नरकों में भी इंद्रियों में सुख होता है, तेल में उबाल करके बाहर रख दे तो हवा लगने से तेत आ जाता है, सुख मिलता है, तो इंद्र सुख नरकों में मिलेगा, स्वर्ग भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, परंतु यहाँ सुख दुख भोगने नहीं है, दुख भोगने का स्थान है नरक, सुख भोगने का स्थान है स्वर्ग, और अपने कल्याण करने का मौका है कि मनुष्य है, तो इसमें सुख दुख भोग नहीं है, ये भोग योनि भोग का उपभोग योनि जाएगा, यहाँ जो सुख दुख का भोग करेगा सुख दुखी होगा, तो फिर भोग योनि मिलेगी साधन योनि नहीं मिलेगी, मनुष्य योनि भोग योनि नहीं है, ये साधन योनि है, साधन धाम मोक्ष के द्वारा मुक्ति प्रवेश जाए, जो सुख दुख मिला है वो साधन धाम है, सुख का भी उपयोग है दुख का भी उपयोग है, सुख का उपयोग दूसरों को सुख पहुंचाना सामग्री है और हम सेवा कर दे, अगर नहीं है सामग्री दुख हुआ तो उसे त्याग चाहिए नहीं, अपना लड़ाई नहीं, तो इसके लिए मानव सही है, तो मानव सही प्राप्त करके अध्ययन करे अपना, अपने अध्ययन करके अपनी योग्यता समझे और अपनी श्रद्धा समझे और अपना बल भी समझे क्या कर सकता हूँ मैं, इसको समझ सदुपयोग करे तो आदमी कल्याण हो जाएगा। गीता लिखी हमने, गीता क्रम से नहीं लिखी हमें, पहले 12वां अध्याय लिख दिया, फिर 15वां लिख दिया, फिर 14 लिख दिया, 16 लिख दिया, फिर पहले दूसरे तीजा लिखा, तीसरा अध्याय लिखा, तो लिखने से हमें जितना बोध हुआ उतना व्याख्यान वर्षों तक याद नहीं हुआ अपना, वो बहुत वही उसमें कैसे सुन बहुत होता ही रही गई, उसे ये मालूम हुई ये विशेष बात कि मनुष्य को कल्याण के लिए नया काम करने की जरूरत ही नहीं है, देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु परस्परम भावयंत श्रेय परम वापस्यता परम श्रेय हो जाए, तो अपना काम दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों को आराम पहुंचाना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों का आदर करना, दूसरों की महिमा करना, दूसरों को सुख सुविधा करना, इसीलिए है मनुष्य भोग भोगने के लिए नहीं, तो बात ऐसी मालूम थी नई मैद मिली मेरे को, कोई तो अपने है ही नहीं, परस्परम भाव्यंतर से चारों वर्णों की बात ऐसी नहीं समझ में आई, ब्राह्मण है अपने कर्म स्वकर्मा तो हमें व्यवस्था से दिन दिन दिन मानव, तो ब्राह्मण अपने कर्मों से चारों वर्णों की सेवा करे, क्षत्रिय वर्ण चारों वर्णों की सेवा करे, वैश्य अपने कर्मों से चारों वर्णों की सेवा करे, सूर्य अपने कर्मों से चारों वर्णों की सेवा करे, तो कल्याण हो जाएगा। ममता आसक्ति भोगेचार भोग भोगना ये है बंधन करने वाले, तो ये याद नहीं है कि सेवा करने के लिए, तो ऐसा समझ गए तो स्वतः कल्याण का स्वाभाविक परम श्रेय अवाप्यता, नारायण नारायण नारायण, ये बात है।